thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Με τον Θάνο Καμίλαλη, τον Κωνσταντίνο Πουλή και τον ποινίατρό τους. Και τη λαμπρινή Θωμά. Τι κάνετε και πώς είστε? Για τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάμε για νέα μέτρα, φέραμε τη γιατρό να μας συνεφέρει. Κανονικά έπρεπε να έχει κτηνίατρο της Βουλής, παραδεχτείτε. Καθίστε ρε παιδιά, γιατί είναι... Δεν μου τα είχατε πει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πότε έγινε αυτό που είναι δύσκολα τα πράγματα? Εγώ είχα μείνει ότι πάμε καλά. Εμβόλια βγαίνουνε. Πιανού. Τι πιανού? Πότε θα έρθουνε? Τα εμβόλια. Ναι. Έχει φύγει το παιδί. Τα εμβόλια. Τα εμβόλια έχουν έρθει, έχει γίνει, έχει εμβολιαστεί. Δεν έχει δει τις φωτογραφίες, ο πληθυσμός έχει εμβολιαστεί. Όλος. Όλος δεν ξέρω. Τώρα μπορεί να υπάρχουν ατέλειες. Ξέρω κάποιον που ξέρει κάποιον που εμβολιάστηκε. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ατέλειες, κάποιες δυσκολίες. Εμβολιάστηκε. Σοβαρά, μωρέ, δεν ξέρει κανένα που να εμβολιάσει. Ναι, έχω ένα φίλο σκηνοθέτη Ισραηλινό. Αυτόν ξέρω. Α, για Ελλάδα. Όχι. Στο Ισραήλ έχει περισσότερε πιθανότητε. Δεν ξέρω κανέναν. Καλώς ήρθατε στη Φάρμα των Ζώων ή αλλιώς όπως γράφει ο Τάσος, και άρχισα να γελάω πριν, η ώρα της ψέκας με τον Κωνσταντίνο Μπεκ Πουλή. Θα αρχίσουν να ποστάρουν τώρα στο τσάτι. Παιδιά, τα ψεκαστήρια. Είμαι έτοιμος να αναλάβω αυτό το βάρος. Τώρα θα βγει όμως και ψεκάσιμος τέτοιο εμβόλιο στην Κούβα. Οπότε μπορούμε να όντως να είμαστε ψεκασμένοι με το εμβόλιο. Αυτό πώς θα είναι? Καλό. Έχει ψεκαστεί ο πληθυσμός, λέει ο άλλος. Λέει ότι το εισπνέεις αυτό το εμβόλιο, δεν κάνεις ένεση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Πώς έχουν καταφέρει στην Κούβα? Αν μας ψεκάσουν. Στην Κούβα έχουν βγάλει 4 εμβόλια, μου λέγες. Ναι. Και είναι ένα ψεκαστήρι. Ένα... Το άλλο είναι το βάζεις σε μασχάλες. Το τσομπρεάνιο 2, το οποίο έχει περάσει στην τελική δοκιμή με 104.000 ανθρώπους, δεν μιλάμε τώρα για μικρά νούμερα, έχει αντίσταση και στις μεταλλάξεις. Είμαστε μια χαρά με αυτό. Και τώρα βγάζουν και ένα για όσους δεν μπορούν να κάνουν ένεση. Όσοι έχουν φοβία στις βελόνες. Δεν νομίζω ότι στον τρίτο κόσμο είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Γιατί η Κούβα φτιάχνει 100 εκατομμύρια εμβόλια για ανθρώπους που τους αρνείται ο δυτικός πολιτισμένος κόσμος το δικαίωμα να κάνουν, να παρασκευάσουν εμβόλια χωρίς να πληρώνουν πατέντες. Δεν μου λες τώρα, Θάνο, μαζί με την ψέκα θα έχουμε εδώ πέρα και την κομμουνιστική προπαγάνδα. Πού θα οδηγηθεί αυτή η εκπομπή? Πώς θα διαχειριστώ τώρα? Κάτσε τώρα, γιατί λαμβάνω. Ένα εδώ πέρα με την ψέκα δεν γίνεται τίποτα με τα εμβόλια κλπ. Και το φάρμακο, και το φάρμακο, και το φάρμακο, αμάνω πια με το φάρμακο. Και θα είναι και οι άλλοι εδώ πέρα ότι στην Κούβα έχουν 10 εμβόλια, διαλέξτε. Με γεύσεις θα τα βγάζουν. Σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα φιστική. Τέτοια. Καλό θα ήταν αυτό. Εμείς παλεύουμε εδώ πέρα με τις συμβάσεις AstraZeneca να μάθουμε τι στο διάλογο είχαν συμφωνήσει και δεν τηρείται. Στο διάλογο είχαν συμφωνήσει. Είναι συμφωνίες του διαόλου. Το είπε πάρα πολύ σωστά. Έτσι. Λοιπόν, ψεκοσταντίνος, ψεκώστας, ψέκα των ζώων και. Ψιτπουλή, εντάξει. Ψιτπουλή. Λοιπόν, εγώ θα πάω στην Κούβα πάντως για ρεπορτάζ. Θα με στείλει ο ακροατής μου, σας το λέω από τώρα. Του το λέω και του ακροατή μου τώρα μόλις το έμαθε. Τι, ότι πας Κούβα. Ότι πρέπει να με στείλει Κούβα. Να κάνουμε και ρεπορτάζ πώς θα φτιάξει. Συγγνώμη, είναι μια χώρα λίγο, σε πληθυσμό λίγο μικρότερη από την Ελλάδα, σε έκταση κάτι μικρότερο από την Ελλάδα, έτσι να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Που έχει 137 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας. Αυτός είναι ο αριθμός. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα. Έτσι. Και φτιάχνει και 4 εμβόλια. Θέλω να το δω αυτό. Δεν θες να το δεις να γίνει ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έτσι λένε ότι είναι τόσοι νεκροί. Εγώ ψήνομαι. Θα πάτε να δείτε. Θα πάτε μαζί. Έχω σχεδόν σοβαρά πει ναι. Σχεδόν σοβαρά είναι γιατί είναι μέρα. Είναι down μέρα καραντίνας. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά για τα εμβόλια. Υπάρχει μια συζήτηση. Προσπαθούμε να προσπαθούμε. Έχει εκπομπή η μάνα μου, οπότε θα σκάσει ήδη μήνυμα. Το που θα πας, παιδί μου! Ναι. Μητέρα, θα τον προστατεύω εγώ. Το θέμα είναι να μην γράφει στο chat. Άμα στα πει μετά στο τηλέφωνο, στο είμαστε μια χαρά. Στο messenger. Δεν σε μεσέβεται στα χέρια μου. Θα σου μαγειρεύω κιόλα, θα τα ίσω. Μην πάρει τώρα τηλέφωνο, έχω κοπεί. Δεν το έχω βάλει στα θόρυβα. Η δυσκολία είναι όταν αρχίζει να γράφει στο chat και λέει, τι είναι αυτά που ακούω. Αυτό θα ήταν το. καλησπέρα, γεια σα. Μην ανησυχείτε, θα του φορέσουμε σκούφο. Αλεξιϊκό. Αλεξιϊκό. Αντιϊκό. Ναι. Αυτό. Θα πάω εκεί πέρα, μπορεί να κολλήσει, θα ψεκάσει, θα τα κάνω με τα κουβανικά. Ναι. Λοιπόν. Κούβα εμβόλιο, πρώτη λαμπρινή μου, λάδε, ψέκα, Στάλιν, πάω, κέβω, γουστάρω, αρρώστια. Να το ξαναπούμε αυτό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της εκπομπής μας όπως συνοψίζονται ή αν τα βάλουμε σε ετικέτες για να μπορεί κανείς να αναζητήσει μετά την εκπομπή. Ψάχνεις. Κούβα, εμβόλιο, Πούτιν, λαμπρινή, μουλάδες, ψέκα, Στάλιν, ΠΑΟΚ, ΕΒΟ. Αυτό είναι, παιδιά, είναι πολύ λογικό. Είναι ακριβώς το κλίμα της εκπομπής μας. Κωνσταντίνε. Πήγανε τους 200 νεκροί μας, περίμενε στην Κούβα κάτι έστειλε ο 208. Τέλος πάντων, τελευταία φορά που είχα κοιτάξει ήταν 137. Αλλά και 208 από την αρχή της πανδημίας. Εντάξει, 208 είχαμε τη μέρα. Δεν τους λες και 130 λέει όλες που είχαμε 100 νεκρούς την ημέρα στην Ελλάδα και το φαγώθηκε τώρα. Τι... Η αλήθεια είναι 137 ήξερα εγώ, αλλά αυτό είναι estimate των δυτικών ή είναι της ίδιας της Κούβας. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα. Η διαφορά είναι μικρή. Άμα θες να κάνεις υπέρ της κυβέρνησης, έχουμε και φίλο κυβερνητικούς εδώ πέρα. Εκτός αν οι 60 έχουν πεθάνει από όταν κοίταξαν. Λοιπόν, αν στείλουμε αποστολή, μην σταματήσει να είναι το θαύμα της πανδημίας και ξαφνικά της φυγής κανένα κύμα. Δεν σταματάνε, θα πάμε. Κοίταξε να δεις, καταρχήν εμένα δεν με πιάνει τίποτα ως γνωστόν. Ναι, υπάρχει αυτή η ιστορία. Οπότε ναι, πάω άνετα. Επιστημονικά, δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Ναι. Οπότε πάω άνετα. Το θέμα είναι αν θα σε πάρω μαζί ή όχι. Αυτό συζητάμε. Θα το δούμε. Κουβεντιάζουν λοιπόν τώρα για τα εμβόλια. Και προσπαθούμε και εμείς να βγάλουμε. Κοβιδιάζουν, ναι. Κοβιδιάζουν, κουβαδιάζουν. Ναι. Να μας πει ο Ιάσονας Πιπίνης. Λοιπόν, και όπως ξέρετε τώρα, όπως έχετε καταλάβει, έχει γίνει μια φασούλα εκεί πέρα. Ένας λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς. Δεν ξέρεις ποιος να πιστέψεις. Μα όχι, το είχαμε πει ότι θα είναι όσο μπορέσουμε. Είχαμε μια ρήτρα εκεί που έλεγε ότι καλύτερο μπορούμε θα κάνουμε και βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις θα έλεγε κανείς όταν ξεκινήσει να υπάρχει και διχογνωμία για το ποια είναι η σύμβαση θα έλεγες ρε και διαμέρισμα να ενοικιάζαμε κάπου θα υπήρχε ένα χαρτί που θα ήταν το χαρτί της σύμβασης έτσι δεν είναι θα ήταν ένα στρατσόχαρτο εκεί πέρα που θα είχαμε πάει θα υπογράφαμε και εμείς θα υπογράφανε και οι άλλοι και θα έλεγε ένα και ένα δύο. Θα πληρώνεις τόσα το μήνα. Έτσι δεν θα έλεγε. Και θα δώσεις και μια εγγύηση, ξέρω εγώ, μπροστάτζα και θα ειδοποιήσεις τότε νωρίτερα. Δεν ξέρω τώρα τι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοιες πολυτέλειες. Χρειάζεται να ακούμε τις δύο πλευρές και να παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση από κάποια απόσταση και σεβόμενη αυτήν την σκοτεινή διαδικασία. Δηλαδή δεν τολμάει κανείς να πει ρε παιδιά. Επειδή από τα λεφτά μας θα αγοραστούν, στον ποπό μας θα μπουν ή στο νόμο μας. Ή θα τα σνιφάρουμε, δεν ξέρω τώρα. Εξαρτάται, παιδιά, από πού θα πάρει κανείς το εμβόλιο. Εξαρτάται από τις πολιτικές του πεπιθήσεις, έχω ακούσει. Ανάλογα με το πού τοποθετείται στην κλίμακα την πολιτική, διαλέγουν και από πώς θα φάει το εμβόλιο. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς, μια που το πληρώνω, Μια από αυτό εξαρτάται τι θα συμβεί με την πανδημία. Θα ζήσω, δεν θα ζήσω. Μήπως να ήξερα κιόλας και τι κάνετε. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγατε κάπου, τα βρήκατε και δεν πρέπει να ανακατευτώ γιατί είναι μια δική σας υπόθεση. Δεν είναι δική σας υπόθεση. Αλλά το να ζητάει κανείς διαφάνεια σε αυτές τις κυβερνήσεις είναι λίγο υπερβολικό αίτημα. Είναι λίγο τραβηγμένο. Έτσι δεν είναι? Δεν το κλείσανε εκείνο το πράγμα που λεγόταν διαφάνεια ή κάπως έτσι. Αρχές της κορονοϊούς δεν είπανε, δεν τα βάλουν. Κάτι είναι, και αρχή διαφάνειας. Όχι, η διάβια λειτουργήσει γιατί η διάβια βρήκαν άλλο κόλπο. Μερικές φορές δεν ανεβαίνουν οι συμβάσεις. Ναι, αυτό λέω. Αλλά είναι μπορείς νόμιμο να τα πεις ανοιχτό πλέον, και να μην ανεβαίνει τίποτα. Όχι, μερικά δεν είναι, αλλά δε, τι σημασία έχει. Αν θέλετε και διαφάνεια και... Είναι αυτό που λέμε από την αρχή. Εδώ και εβδομάδες δηλαδή. Απλώς τώρα σιγά σιγά ξανά έρχεται η συζήτηση στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει στραβά. Και επίσης ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή στην αρχή ήταν ότι το εμβόλιο σχεδόν θα το φτιάξει μόνος του και θα μας το φέρει και θα μας εμβολιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μπαινέτσι στο τραπέζι. Τώρα που η κυβέρνηση δεν μπορεί να τηρήσει υποσχέσεις, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι οι καθυστερήσεις είναι γενικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ισχύουν λίγο και τα δύο. Με την έννοια ότι γενικά πάρα πολλές χώρες, και τα συζητούσαμε και προχθές με τον κύριο Γεροτζιέφα, αυτό που κάνετε να περιμένουν το εμβόλιο, α, ωραία, θα έρθει το εμβόλιο, να μην κάνω τίποτα για την υπόλοιπη τέτοια. Το εμβόλιο το μεταξύ ήταν η άμυνά μας στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κύμα πανδημίας. Ήδη το τρίτο το περιμένουν την άνοιξη, λένε κάποιοι ειδικοί, ας πούμε ο κύριος Αριγιάννης. Και περιμένουμε να δούμε τι έχει πάει ακριβώς στραβά στα deals της Ευρώπης με των άλλων εταιριών. Τα συζητούσαμε προχθές, να την ακούσετε τη συνέντευξη, να τη διαβάσετε, έχει βγει και γραπτά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, λίγη προσφορά αυτή τη στιγμή, οπότε ένας πόλεμος για τα εμβόλια και ποιος έχει κάνει και την καλύτερη παραγγελία, γιατί πάμε στο θέμα της αγοράς και οι πατέντες συγκεκριμένα, δηλαδή που είναι πάρα πολύ απλό ζήτημα η πατέντα, η συνταγή, να το πούμε έτσι. Η Άστρα, αυτή τη στιγμή τρεις εταιρείες ξέρουν πώς θα φτιάχνουν εμβόλιο. Οι άλλες δεν ξέρουν. Δυτικές εταιρείες. Τρεις δυτικές εταιρείες, ναι, ξέρουν να φτιάχνουν εμβόλιο. Οι άλλες δεν ξέρουν ακόμα, τα δικά τους σχέδια απέτυχαν, όπως της Σανοφή. Επομένως, αυτό που περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει, είναι μήπως πιεστούν οι εταιρείες με κάποιον τρόπο και ή δώσουν την πατέντα υπό το τέτοιο ότι δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους. Σαν να κάτι δεν, είναι αυτό που καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν πάει λίγο σκατά και σιγά σιγά το βλέπεις. Είναι φοβερό το πόσο λάθος είναι η διαχείριση της Ευρώπης στην πανδημία. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δημόσια συστήματα υγείας που ήταν ξεχαρβαλωμένα, στο ότι επένδυσαν τα πάντα στο εμβόλιο. Αν μου επιτρέπεις λίγο, θα είναι εδώ να μολύσω την ψέκα μου για λίγα δευτερόλεπτα. Α, παρακαλώ. Το πόσο χάλια τα έχουν πάει τα μπεκάκια. Θα κάνω εγώ το χαλί. Ευχαριστώ πολύ. Βάλε τα μπεκάκια να παίζουν, Θάνο, και έτσι, μπράβο. Αυτό φτάνει και σε ένα σημαντικό επιχείρημα, το οποίο ήταν από την αρχή κάπως σαν ένα υπερεπιχείρημα που κάλυπτε ως ομπρέλα όλες τις υπόλοιπες επιμέρους συζητήσεις. Μα το κάνουν οι Ευρωπαίοι. Είναι όλες αυτές οι ευυπόλοιπτες δυτικοευρωπαϊκές χώρες τις οποίες απαγορεύεται να ασκήσεις κριτική. Δηλαδή, εσύ πήγαινες με το φτωχό στο μυαλό και έλεγες, ρε παιδιά, αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή λάθος, γιατί δεν μου φαίνεται σωστό. Έλεγες, είναι σωστό τώρα αυτό με τα τεστ, δεν μου φαίνεται σωστό. Έλεγες, παιδιά, με τα εμβόλια τώρα είμαστε τρελοί που λέμε ότι η φάση με τα εμβόλια έχει πάρα πολύ ψωμί μέχρι να μπορέσει να αποδώσει, οπότε κοροϊδευόμαστε όταν το παρουσιάζουμε ως κάτι επίγον ένα χρόνο νωρίτερα πριν από τότε που περιμένουμε ότι θα αποδώσει, αν όλα πάνε καλά. Για λίγο πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα και μισή από ό,τι φαίνεται, ή το 80% εκτός των μεθ. Εκτός μεθ. Και το προσωπικό των γιατρών είναι εξουδετερωμένο και παραπονιέται και τους έχετε κάνει λάστιχο και περιοδεύοντα θέαση. Και μήπως καλό θα ήταν για τους επόμενους 6 μήνες να κάνετε κάτι. 6 μήνες ακόμα. Εγώ δεν έχω. Ή να είχαμε μια εικόνα της πανδημίας. Και σε απάντησαν ως κάσερ, έχουμε εμβόλιο. Δεν καταλαβαίνεις την επιστήμη. Ναι. Δεν αναγνωρίζεις το θρίαμβο της ανθρωπότητας που έχουμε εμβόλιο και δεν χαίρεσαι με αυτό. Ναι. Δεν συγκινείσαι που βλέπεις τα γερόντια που σηκώνουν τον μπρατσάκι τους και τρώνε την σύριγγα εκεί πέρα και είναι το θαύμα της επιστήμης που όλη η ανθρωπότητα ενωμένη μπόρεσε να φτιάξει αυτό το καταπληκτικό εμβόλιο. Και εγώ λέω ότι αυτό, αγγίζει τον πυρήνα ενός ουσιαστικού προβλήματος, που είναι ότι έχουμε εδώ την Λαμπρινή, η οποία είναι η άλλη ψεκασμένη της παρέας με κούβες και ιστορίες. Αυτή η συζήτηση όμως είναι πάρα πολύ επίγον και κρίσιμο να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που μας έμαθε η μαμά μας και ο μπαμπάς μας να θαυμάζουμε, γιατί από εκεί φέρνεις νύφη και γαμπρό ενώ από αλλού δεν φέρνεις. Καταλάβατε, να σας πω ποιο είναι το κριτήριο. Mm-hmm. Πώς κρίνουμε δηλαδή τις επιστημονικές και πολιτικές αποφάσεις. Η γαμισιμότητα, έτσι όπως το είπες. Μπορεί εκεί να είναι πιο ελαστικά τα κριτήρια. Okay. Αλλά λες, φέρνω γαμπρό, φέρνω δηλαδή νύφη ρε παιδί μου, γαλίδα. Μάλιστα, το παιδί έφερε γαλίδα. Μια γαλίδα από την Κυψέλη. Ναι, μια... Ωραία, λες, μπράβο, μπράβο το παιδί, μάλιστα. Αυτή είναι μια χώρα αξιοπρεπής, μπορείς να παντρευτείς γαλίδα, παιδί μου. Φέρνεις μια νύφη από την Κορέα. Δεν είναι αυτό, παιδί μου. Γι' αυτό σε σπουδάζαμε, γι' αυτό είχαμε τόσες φιλοδοξίες για σένα. Να πας να μας φέρεις νύφη από την Κορέα. Λοιπόν, αυτός ο ρατσισμός των στερεοτύπων που περιγράφω σε επίπεδο ελληνικής ταινίας, στην πραγματικότητα παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο όλο αυτόν τον καιρό έχουμε συζητήσει την πανδημία. Mm-hmm. Που θα πει ότι έχουμε αρνηθεί να συζητήσουμε μοντέλα αντιμετώπισης στο πολύ κραυγαλαίο παράδειγμα της καταγραφής της επιδημιολογικής εικόνας του ιού, όπου δεν ξέραμε που πάνε τα τέσσερα. Δεν ξέρουμε. Βγαίνει Λινού και λέει, ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή της διασποράς του ιού. Δεν έχουμε, μην ντρέπεσαι που το λες, λέμε ότι δεν κάνουμε τεστ. Και η σύγκριση γίνεται μόνο με τις ευρωπαϊκές χώρες. Αρνούμαστε πεισματικά να κοιτάξουμε παρά έξω, να κοιτάξουμε ασιατικές χώρες, να κοιτάξουμε χώρες Λατινικής Αμερικής και να δούμε τι έχουν κάνει, γιατί υπάρχει ένας ρατσισμός ο οποίος ως προς τον πυρήνα του δεν ξεπερνά τα στερεότυπα της ελληνικής ταινίας που ανέφερα πριν, αλλά οι συνέπειές του είναι βεβαίως ολέθριες, γιατί εδώ πέρα την πατάμε όλοι μαζί. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ότι δεν υπάρχει πουθενά κάποιο σημείο στο οποίο να λες, δεν θα πρέπει να αναρωτηθώ τι κάνω καλά και τι κάνω λάθος. Είναι τόσο αδιάσυστο επιχείρημα ότι μα το κάνουν και στα Ευρώπας. Πού βρισκόμαστε? Και όχι μόνο αυτό, είναι και συντονισμός. Και έκαναν τα ίδια όλοι στα Ευρώπας, γιατί από ό,τι θυμάμαι οι Ιταλοί φωνάξανε τους Κουβανούς, ας πούμε. Οι άλλοι δεν τους εφωνάξανε. Γιατί ήταν Κουβανοί. Η Σλοβακία ήταν που έκανε τον μισό πληθυσμό σε ένα Σαββατοκύριακο τεστ, ας πούμε. Δεν είναι μία ευρωπαϊκή πολιτική. Και μάλιστα η Ευρώπη από την αρχή αυτή τη ιστορία, το λέγαμε κιόλα, έχει δείξει ότι είναι ο καθένα για την πάρτη του. Εκεί που κυνηγούσαν τι μάσκες. Βέβαια. Σταμάτησαν στο αεροδρόμιο. Του Γερμανού. Ναι, επίσης οι Γερμανοί που παραγγέλνουν το φάρμακο και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει κοινή πολιτική να το κάνουμε κι εμείς. Έχει απαντήσει και η Κία σε αυτό. Εμείς περιμένουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι άλλοι είναι κουτί που πήρανε 200.000 μονοκλονικά. Αλλά πέρα από αυτό, καλά. Η μεγάλη αποτυχία είναι σε αυτό στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Ποια κοινή ευρωπαϊκή? Δηλαδή έχει μια πανδημία και πραγματικά έχει τους άλλους να τα ζαλίζουν τόσο πολύ, γιατί πρακτικά δεν είναι ποτέ ένωση. Ποτέ δεν μπορούν να αποφασίσουν σε κάτι. Όχι, το ευρωομόλογο δεν άρεσε. Βγήκε ένα ταμείο ανάκαμψης, τώρα δεν τους αρέσει το ταμείο ανάκαμψης. Μια παροδία θα είναι και το ταμείο ανάκαμψης. Πανηγυρίζαμε εμείς πόσα δεν κέρδισε η Ελλάδα εκείνη τη ημέρα. 70, πανηγύριζε ο Μητσοτάκης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα υπάρχουν αξιωματούχοι που λένε ότι, παιδιά, μάλλον πάει αργά το Ταμείο Ανάκαμψης. Έλα ρε. Με τα εμβόλια, ας πούμε. Δηλαδή το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι και να γίνει, παιδιά, στον καπιταλισμό, στην αγορά. Άσε τα υπόλοιπα δημόσια αγαθό και λοιπά και τέτοια. Αριστερές ιδεολογίες. Ναι, κομμουνιστικά πράγματα. Τώρα την πανδημία σε πολέμαται με την αγορά. Αλλά και πάλι. Το Ισραήλ, η ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βάλει τα γυαλιά σε αυτό, στο ποσοστό εμβολιασμού. Είναι κάπου στο 10%, ξέρω εγώ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΗΠΑ, και το Ισραήλ δεν ξέρω πώς έχει φτάσει. Η Κίνα, να δεις, που έχει και ένα πληθυσμό ανάμετο συμπάθεια. Ας πούμε, και δέχομαι σε αυτό ότι η Κίνα είναι και τα δικά της και κρύβει και είναι κακοί κομμουνιστές και εκεί πέρα κομμουνιστό περίεργοι και έχουν παντού λογοκρισία και σιγά που μπόρεσαν αυτοί να βγάλουν εμβόλιο, όπως και οι Ρώσοι. Λες και, ναι. Είναι φοβερό το πόσο χάλια και το πόσο πίσω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς εδώ, οι άλλοι εμβολιάζουν κάθε μέρα τόσο και εμείς συζητάμε. Έλα ρε, AstraZeneca, κάτσε στο τραπέζι να δούμε τι έχει πάει στραβά εκεί πέρα και θα μας δώσει 60% λιγότερα εμβόλια. Τις αφιερώνουν το δε μ' αγαπάς, γι' αυτό με βασανίζει τις από την κυβέρνηση. Τι σου έχω κάνει, αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Έτσι. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Κοίταξε, μας κοροϊδεύουν όλοι μαζί, all together. Η αποτυχία είναι τεράστια. Άρα λογικά πάμε σε εκλογές για να περάσουμε και στο πολιτικό σκέλος. Πότε πάμε σε εκλογές, δηλαδή? Πολύ σύντομα, νομίζω. Κάτσε τώρα εδώ πέρα μέσα στην καραντίνα, θα ψηφίσουμε κιόλας. Θα πάνε σε εκλογές μέχρι το καλοκαίρι σίγουρα. Αν φάνε άλλο ένα καλοκαίρι με καραντίνα, μετά δεν. Κάτσε. Εννοείς ότι θα είμαστε έτσι με περιορισμούς και θα έχουμε και εκλογές? Ναι, νομίζω κάποια στιγμή. Θέλετε να πεθάνουμε εδώ πέρα ελαφρώς, στην Κοδράτου? Με μέτρα, μόλις μπορέσουν να ανοίξουν ελαφρώς. Κατά το Μάρτιο θα μας ανακοινώσουν και πότε θα ψηφίσουμε. Μπορεί να ψηφίσουμε Μάρτιο-Απρίλιο, άνοιξε. Όχι, πρέπει να είναι 40 μέρες από την ώρα που θα ανακοινώσουν. Πόσο είναι ο νόμος? Δηλαδή, άνοιξε. Ναι, γίνει άνοιξη εκλογέ. Ακόμα και ότι άνοιξη ραγιάδε. Τι θα κάνει, εκλογέ χωρί εμβόλια, χωρί τίποτα, τσά τα αγότα. Εμεί δεν είμαστε από την Κούβα, τώρα τι θέλει να εμβολιάσει. Λέμε για την... Άσχετο αυτό. Λέμε για την υπόλοιπη χώρα, Λαμπρινή τώρα. Όχι, εσύ και ο Θάνος θα εμβολιαστείτε στην Κούβα, το καταλάβαμε. Αλλά κάπου σκέψου και τον συνάνθρωπο. Όλη η Ελλάδα να πάει στην Κούβα. Καλή φάση. Ρε Λαμπρινή, κάπου λίγο ρεαλισμό. Είπαμε, είμαστε ψυχασμένοι, αλλά όχι. Μερικά αεροπλάνα. Αεροπλανάκι, αεροπλανάκι θα το πάμε. Αν γίνεται, όχι εκλογές, δεν θα. Πολύς φόρτος. Τα ίδια λέει, μας λέγατε και το περασμένο φθινόπωρο. Κοίταξε να δεις. Θα πάνε, αυτή τη στιγμή κάνουν κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι προσπαθούν να συσπυρώσουν την ακροδεξιά στην δεξιά. Κάνανε. Έτσι. Όλες τους οι κινήσεις είναι κινήσεις που δείχνουν ότι ή είναι τόσο βαρημένοι οι ακροδεξιοί που το κρύβανε, το ένα κρατούμενο, ή από την άλλη πλευρά. Ξέρουν ότι πάμε σε εκλογές και πρέπει τον κόσμο της Χρυσής Αυγής που τον απογοητεύσαν λίγο να τον συσπυρώσουν. Και έχουμε ήδη Χρυσαυγίτες να ξαναβγαίνουν μπροστά, να μιλάνε ελεύθερα, έτσι δεν είναι? Νεολαίους στην περίπτωση Κουφοντίνου. Και να μην τρέπονται. Ποιος? Είχαμε αντιδράσεις από Χρυσαυγίτες, βγήκανε γκρούπες. Έτσι. Λαμπρινή, πρόεδρος 15 μελούς. Μπράβο, αυτή είναι η ηλικία μου, με ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι, ο Σταϊκούρας έχει δημιουργηθεί για πρωτογενές φιλόνετρα φέτος. Ναι, αυτό έγινε με την προοπτική ότι θα έχει τελειώσει η πανδημία, το τότε πίστευα. Αλλά γενικά ότι για ένα χρόνο δεν θα ισχύει το σύμφωνο σταθερότητας και όλες οι δεσμεύσεις και μετά το 21 τα κεφάλια μέσα. Αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε θα πάει το 22. Ωραίες εποχές, δεν πιστεύω, με 2 μήνες και τελείωσε η καραντίνα. Κοίτα, λέγαμε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, γιατί το λένε εδώ ο φθινόπωρο, πριν σκάσει το δεύτερο κύμα. Έπρεπε να το διαχειριστούν. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν εκλογές με το δεύτερο κύμα να έχει σκάσει. Έτσι. Θυμάμαι να είμαστε σίγουροι. Όχι, αλλά το αναφέραμε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές. Ότι για να εξαλειώσουν την επιτυχία. Ότι μπορεί, εγώ, ναι, ότι είμαστε βέβαιοι, όχι. Δεν είμαστε. Εγώ δεν λέω ποτέ τέτοια. Δεν κάνω ποτέ αυτή την κουβέντα. Οπότε αποκλείεται να το. Μετά την απογοήτευση του 19. Στην απογοήτευση του 19 έκοψα το να προβλέπω αποτελέσματα. Αλλά το πότε θα γίνουν εκλογές είναι κάτι που ούτως ή άλλως δεν ποντάρω σε τέτοια. Άμα γίνει καλοκαίρι. Λαμπρινή, τώρα κοίταξε. Εγώ δεν νοιάζομαι για αυτά. Εσύ που είσαι του συστήματος. Ναι, και τι θα γίνει και τι θα κάνεις και ποιον θα ψηφίσεις και αυτά. Λοιπόν, είναι 5 και 27. Θα ψηφίσω Κουφοντίνα. Μετά το διάλειμμα όμως. Εντάξει. Μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε με μια τηλεφωνική συνέντευξη, αλλά πιο μετά θα μας πει η Λαμπρινή τι θα ψηφίσει και γιατί θα ψηφίσει Κουφοντίνα. Смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекой зорьи летние встречать. Yeah. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει πριν από το διάλειμμα, θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Έχουμε στο τηλέφωνο την Βανέσα Βενέτη. Η Βανέσα Βενέτη είναι μια τρανς γυναίκα, είναι σε μια δικαστική διαμάχη για το παιδί της. Και αυτή είναι μια υπόθεση που νιώθουμε ότι δεν είναι μόνο μια προσωπική δική της υπόθεση, αλλά είναι κάτι που αφορά τα δικαιώματα των τρανς ατόμων και συνεπώς μας αφορά και εμάς, μας αφορά όλους μας. Θα ήθελα να σε καλησπερίσω, να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Και θα ήθελα να μας περιγράψεις εσύ την ιστορία αυτή στην οποία έχεις βρεθεί μπλεγμένη. Καταρχάς δεν ακούω καλά, ακούγεται πολύ μακριά. Ναι. Μπορεί κάπως να λυθεί αυτό? Λοιπόν, περίμενε, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα μας ακούς καλύτερα? Τώρα ναι, τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα. Ωραία, καλησπέρα, ωραία. Καταρχάς. Εντάξει, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, Άννα Κωνσταντίνα, καλησπέρα και στο κοινό. Λοιπόν, έλεγα ότι καλό θα ήταν να μας πεις εσύ με τον δικό σου τρόπο, με τα δικά σου λόγια, αυτό που εγώ περιέγραψα πάρα πολύ συνοπτικά. Δηλαδή την δικαστική αυτή διαμάχη που αφορά το παιδί. Θέλεις να μας πεις τι έχει συμβεί? Ναι. Εγώ άργησα να ξεκινήσω transition λόγω ακριβώς τη φιλομετάβαση, να το πω πιο απλά. Λόγω ακριβώς αυτών των στερεοτύπων που υπήρχαν, φοβόμουν. Ούτως ή άλλως η τρανς κατάσταση είναι μια διαδικασία που έχει πολλά μπρος και πίσω. Θα προσπαθήσω να μην με ακρηγορήσω βέβαια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία του μπρος και του πίσω άργησα πολύ να ξεκινήσω λοιπόν. Πριν ξεκινήσω τη φιλομετάβασή μου είχα μια ζωή φαινομενικά ως ενός straight ανθρώπου, γιατί άλλωστε τελείως διαφορετικό πράγμα είναι η ταυτότητα του φύλου και τελείως διαφορετικό πράγμα είναι η σεξουαλικότητα. Λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία είχα σχετιστεί με πολλές κοπέλες, γιατί καταπίεζα, δεν είναι ότι κορόιδευα, είναι ότι καταπίεζα τον ίδιο μου τον εαυτό και προσπαθούσα να το κρύψω από μένα την ίδια καταρχάς, το ότι είμαι τρανς. Θέλεις να το εξηγήσεις αυτό, τη διάκριση μεταξύ της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικότητας? Ναι, φυσικά. Λοιπόν, η ταυτότητα φύλου είναι το πώς αντιλαμβάνει το κάθε άνθρωπο στο φύλο του. Οι cisgender άνθρωποι, όπως πιθανότητα είσαι εσύ, συμφωνεί το βιολογικό με το κοινωνικό τους φύλο. Οι τρανς άνθρωποι έχουμε ασυμφωνία μεταξύ του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε το φύλο μας διαφορετικά. Μπορεί βιολογικά να έχουμε γεννηθεί, εγώ να είχα γεννηθεί ως άντρας, στη γέννησή μου δηλαδή να μου αποδόθηκε το αντρικό φύλο, αλλά από μικρή ηλικία αντιλαμβανόμουν τον εαυτό μου ως κορίτσι. Αυτό πώς διακρίνεται από την σεξουαλικότητα? Η σεξουαλικότητα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, όπως υπάρχουν και cisgender σημαίνει ότι δεν είναι trans. Δηλαδή, η συμφωνία βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Ό,τι λοιπόν δεν είναι trans θεωρείται cisgender. Όπως υπάρχουν λοιπόν και gay, cis ανθρώποι, και λεσβίες και bisexual, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στα trans άτομα. Μπορεί να υπάρχουν trans straight άτομα, δηλαδή μια trans γυναίκα η οποία να θέλει άντρες, μπορεί να υπάρχει όμως και μια trans η οποία να είναι λεσβία ή να είναι bisexual. Σύμφωνα. Νομίζω το είπα όσο πιο απλά γινόταν. Ναι, είναι κατανοητό, απλώς είναι πράγματα που δεν συζητούνται συχνά. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, νομίζω βάση μελετών τα τρανς άτομα είναι μόλις το 0,10 του συνολικού πληθυσμού. Μάλιστα. Τι συνέβη λοιπόν στη δική σου περίπτωση? Λες ότι η φιλομετάβαση ξεκίνησε στη δική σου ζωή. Πάρα πολύ αργά, ακριβώς λόγω των στερεοτύπων. Εγώ γεννήθηκα στην επαρχία, στα Γιάννενα, και μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον, ας το πούμε, πατριαρχικό, σχετικά ομοφοβικό και τρανσφοβικό, με αποτέλεσμα να φοβάμαι να εξωτερικεύσω αυτό που ένιωθα. Είχα μάθει λοιπόν σε όλη μου τη ζωή να κρύβομαι, να το κρύβω το πώς αντιλαμβανόμουν το φίλο μου. Συν το γεγονός ότι δεν ήμουν ένα γκέι αγόρι, ξέρεις, δηλαδή δεν είναι ότι αγαπούσα τα λαγόρια, μου άρεσαν τα λαγόρια. Και να λάβουμε υπόψη μας εδώ το ότι στην ηλικία που εγώ συνειδητοποίησα τη δική μου διαφορετικότητα, δεν ήταν η σημερινή εποχή που έχουμε το ίντερνετ και μπορούμε να δούμε, να πάρουμε πληροφορίες για το τι μας συμβαίνει. Το ένιωθα κάπως ότι μάλλον μόνο σε μένα συμβαίνει κάτι τέτοιο, άρα θα πρέπει να το κρύψω. Μάλιστα. Πώς φτάνουμε στην οικογένεια και το παιδί. Ναι. Έζησα λοιπόν μια ζωή που το έκρυβα. Το έκρυβα από μένα την ίδια πρώτα απ' όλα, γιατί όπως εξήγησα και πριν, δεν ήξερα ότι μπορεί να συμβεί κατά κόρον αυτό το πράγμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία σχετίστηκα με πολλές κοπέλες, μία εκ των οποίων την ερωτεύτηκα παράφορα, πάρα πολύ δυνατά. Είχαμε σχέση 5 χρόνια και μέσα από αυτή τη σχέση συμβιώναμε και όλα συμβιώσαμε και αποφασίσαμε κάποια στιγμή να παντρευτούμε. Μέσα από αυτό το γάμο πολύ νωρίς προέκυψε ένα παιδί. Όλα κυλούσαν μια χαρά, αλλά η τρανς κατάσταση δυστυχώς ή ευτυχώς δεν σε αφήνει. Δηλαδή, όσο και να προσπαθήσεις να το κρύψεις, κάποια στιγμή θα βγει. Και όσο πιο πολύ το κρύψεις, τόσο πιο έντονα θα βγει. Έτσι συνέβη και στη δική μου περίπτωση. Και κάποια στιγμή θέλησα να το μοιραστώ με τον άνθρωπο που ήμουν μαζί της, με τη γυναίκα μου. Της είπα λοιπόν ότι μου συμβαίνει αυτό και αυτό, δεν θέλω να χωρίσουμε, δεν σου ζητάω να ξεκινήσω φιλομετάβαση. Το μόνο που θέλω είναι να μην στο κρύβω. Δεν μπορώ άλλο, πνίγομαι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, περίπου για 2 χρόνια προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας. Πήγαμε σε ψυχολόγους, πήγαμε σε ψυχιάτρους, πήγαμε να δούμε πώς μπορούμε και εγώ και εκείνη να ζήσουμε με αυτό το καινούργιο στοιχείο που έβαλα στη ζωή μας. Που στη δική μου υπήρχε, αλλά το έβαλα και στη ζωή μας ως οικογένεια. Εγκίνη, ναι. Ναι. Μετά από 2 χρόνια και με όλο αυτό που κάναμε με τους γιατρούς και τους ψυχολόγους, είδαμε ότι η τρανς κατάσταση είναι τόσο εμένουσα και τόσο δυνατή σε μένα, που θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, ή να την αποδεχτεί και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να την αποδεχτούμε, να το πω πιο σωστά, και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε με αυτό ή να χωρίσουμε. Τότε λοιπόν μου έθεσε το ζήτημα η πρώην σύζυγός μου, ότι ή θα το ξεχάσουμε ή θα πρέπει να χωρίσουμε. Η απάντησή μου ήταν ότι είχα όλη την καλή πρόθεση να το ξεχάσω, αλλά δεν γίνεται, από την άποψη ότι και τώρα να σου πω ότι το ξεχνάω θα ξαναγίνει αργότερα, γιατί υπάρχει. Και έτσι πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε. Στην αρχή είχαμε πει να χωρίσουμε φιλικά, γιατί το παιδί το λατρεύω. Πιστεύω ότι και η πρώην σύζυγός μου το λατρεύει εξίσου, και με βάση το καλό του παιδιού, με γνώμονα το καλό του παιδιού, να είχαμε μια φιλική σχέση. Προφανώς δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα καλά ότι εγώ από τη στιγμή που θα χωρίζαμε δεν υπήρχε κάτι να με σταματήσει το να ξεκινήσω τη φιλομετάβαση μετά. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσω να καταπιέζω τον εαυτό μου, έχοντας λυθεί μάλιστα η οικογένεια που τόσο πάσχησα και τόσο αγαπούσα, γιατί αυτή τη γυναίκα την είχα αγαπήσει. Όταν λοιπόν ξεκίνησε τη φιλομετάβαση, αυτό που είπαμε ότι θα είμαστε φίλες για το καλό του παιδιού κτλ, το πήρε πίσω, πιθανότατα επηρεασμένη και από το περιβάλλον της, και φτάσαμε στο σημείο να μου πει ότι για να με υπογράψει το διαζύγιο για να μπορέσω να ξεκινήσω τη φιλομετάβασή μου, θα έπρεπε να υπογράψω ένα χαρτί το οποίο θα έλεγε ότι δεν θα ξαναβλέπω το παιδί. Εμένα το παιδί μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Είναι πιο πάνω από τη ζωή μου την ίδια. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη. Και αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η δικαστική διαμάχη, αυτή τη στιγμή είσαι στη φάση που ζητάς να κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή περιμένω την απόφαση από το εφετείο Αθηνών. Πρωτάθηκα είχε βγει μια απόφαση η οποία ήταν κατάπτυστη. Δηλαδή πήρε τα στοιχεία που είχα καταθέσει ο προηγούμενος δικαστής, ο πρωτοδίκης, και έβγαλε μια απόφαση κατάρτιστη που ενώ έχω όλα τα χαρτιά από γιατρούς του δημοσίου ότι η ψυχική μου υγεία είναι άρρηστη, λόγω των στερεοτύπων το ότι είμαι τρανς άτομο, έβγαλε μια απόφαση το ότι είμαι ψυχικά ασταθής και προσωρινά μάλιστα, για να είναι καλυμμένος ότι δεν θα κινηθώ εναντίον του, ότι είμαι προσωρινά ψυχικά ασταθής και ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η αποδοχή της εμφυλικότητάς μου, εντελώς αυθαίρετα, και δεν διέταξε επικοινωνία. Εγώ το παιδί μου έχω να το δω 3 χρόνια, από τον Γενάρη του 2018. Αν επιτρέπετε, το παιδί είναι περίπου σε ποια ηλικία, σε ποια είναι φάση? Περίπου στα 10, είναι περίπου στα 10 τώρα. Μάλιστα. Το τελευταίο μήνα μάλιστα, αφού εγώ εκδικάστηκε και η έφεση, γιατί μέχρι τότε μ' άφηναν να το παίρνω ένα τηλέφωνο. Δηλαδή όταν έπαιρνα τηλέφωνο, κάποιες φορές δεν το σήκωναν, κάποιες άλλες το σήκωναν. Τώρα, το τελευταίο μήνα, μετά την πρωτοχρονιά, δεν ξανασηκώνω το τηλέφωνο. Με έχουν αποκόψει δηλαδή τελείως από το παιδί μου. Και το κινητό τους, όπως παραδέχνει στο δικαστήριο, είναι ξεκάθαρα το θέμα με την ταυτότητα του φίλου μου. Γιατί το παραδέχτηκε ότι ως γονέας ήμουν άριστος. Δεν θέλει το παιδί της να έχει σχέση με τρανς άτομα. Λες και το παιδί είναι μόνο δικό της. Ως εκ τούτου, δεν είμαι αισιόδοξη για τον τρόπο που δικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια, που μου αντιμετωπίζουν τα ελληνικά δικαστήρια παρόμοιες περιπτώσεις, και φροντίζω ήδη να είμαι έτοιμη ώστε όταν θα βγει η απόφαση από το εφετείο, καλοδεχόμενη όποια έκπληξη, αλλά δεν είμαι αισιόδοξη καθόλου, να μαζευτεί ήδη το ποσό που χρειάζεται και να είναι ήδη όριμες οι συνθήκες, ώστε να κινηθώ κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Εξήγησε μας κάτι. Ναι. Η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση, να έχεις επικοινωνία με το παιδί, θα ήταν όρος ενός διαζυγίου, το οποίο ήταν στα χέρια της γυναίκας σου προκειμένου να μπορέσει να γίνει η φιλομετάβαση. Θέλεις να εξηγήσεις λίγο αυτό το κομμάτι? Όταν ψηφίστηκε ο νόμος 4491 κάθετο 2017 για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Εσύ είχες μιλήσει κιόλας στο κοινοβούλιο. Είχα μιλήσει τότε, ναι, στην αίθουσα της γερουσίας της Βουλής, στην προπαρασκευαστική, στην προσπάθεια να πείσουμε τον νομοθέτη ότι είναι λάθος και αντισυνταγματικό αυτό που τελικά πέρασε και έγινε νόμος, το να ζητάει από τα τρανς άτομα να βγάλουν διαζύγιο για να μπορέσουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό τους και το πώς ζουν πια. Δυστυχώς ο κύριος Κοντονής τότε δεν μας άκουσε και αυτή τη στιγμή είναι νόμος του κράτους και είναι οξύμορο μάλιστα ότι από τη μία το Σύνταγμα προστατεύει το θεσμό της οικογένειας, αλλά και τα τρανς άτομα, τα οποία προφανώς είμαστε πολίτες δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, μας ζητάνε να χωρίσουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα εγγραφά μας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το ότι εγώ προφανώς και θέλω να αλλάξω τα εγγραφά μου, μου είπε ότι για να σου δώσω το διαζύγιο θα υπογράψεις χαρτί ότι δεν θα ξαναδείς το παιδί. Το διαζύγιο τελικά βγήκε, γιατί είμαστε πολλά χρόνια σε διάσταση, αλλά βγήκε μέσω της διαδικασίας της εν καιρό διάστασης. Μάλιστα. Μάλιστα. Θάνο, θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι εσύ? Νομίζω πολλές φορές, ενώ όντως ο νόμος για την ταυτότητα φύλου ήταν ένα μεγάλο βήμα, έχουμε αφήσει στην άκρη τα κενά που υπάρχουν και όντως υπάρχουν πολλά άτομα που μπορεί να συνεχίσουν έτσι και με την οικογένεια και να είναι αποδεκτό και να αλλάξουν, να κάνουν την φιλομετάβαση και να συνεχίσουν να είναι ζευγάρι. Να διακόψω, εδώ υπάρχει και το εξής παράδοξο, το ότι δεν αλλάζουν τα στοιχεία του τρανς γονέα στο πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών. Δηλαδή, εφόσον αλλάξουν τα εγγραφά μου, στα χαρτιά της κόρης μου δεν φαίνομαι πουθενά. Δηλαδή, για να μπορέσει να φανεί η συγγένεια που έχουμε το ίδιο με το παιδί, θα πρέπει να υπάρχει άρση της μυστικότητας. Δηλαδή, ότι να υπάρξει ένα χαρτί που να λέει ότι το άτομο το οποίο έχει αλλάξει τα στοιχεία του, η Βανέσα δηλαδή, είναι το ίδιο άτομο με το όνομα που γράφει στο πιστοποιητικό γεννήσεις του παιδιού. Είτε λοιπόν χρειαστεί να νοσηλευτώ εγώ ή το παιδί μου και χτυπάω ξύλο, είτε ακόμη για να βγούμε ένα ταξίδι αναψυχή στο εξωτερικό, στον έλεγχο θα πούνε, κυρία μου, ποια είστε, πώς παίρνετε ένα ηλικό παιδί, και εσύ είμαι γονέας. Για να μπορέσω λοιπόν να περάσω από αυτόν τον έλεγχο, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να τους πω ότι είμαι τρανς. Το οποίο μπορεί να φαίνεται ίσως απλό, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ κακοποιητικό για έναν τρανς άνθρωπο. Αυτό πιθανόν να φέρει και κάποιο πρόβλημα σε αυτή τη δικαστική διαμάχη, δηλαδή αυτά τα κενά. Γιατί είπες, Βανέσα, ότι η πρώτη απόφαση ήταν όντως κατάπτυστη λόγω ψυχολογικών προβλημάτων που είπε ο δικαστής και όλο το σχετικό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το επαναλάβω. Αλλά μήπως όλο αυτό το πράγμα και ο παραλογισμός παρεμποδίζει ακόμα περισσότερο μία. Σαφέστατα, ναι. Σαφέστατα παρεμποδίζει. Τυπικά όχι, αλλά ουσιαστικά ναι. Δηλαδή, το ίδιο το δικαστήριο εμένα δεν με αντιμετώπισε ως πολίτη. Ως έναν άνθρωπο που το μόνο που ζητάω είναι να διατάξει επικοινωνία με το παιδί μου. Mm-hmm. Τίποτα περισσότερο. Οπότε αυτό από είναι. Τη στιγμή ναι. Που ο νόμος, συγγνώμη. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που ο νόμος είναι σαφέστατος ότι είτε θα υπάρχει οι μόνες περιπτώσεις που δεν μπορεί κάποιος γονιός να δει το παιδί του είναι αν έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα ή αν είναι χρήστης ουσιών. Εγώ δεν είμαι τίποτα από τα δύο. Μάλιστα. Κι όμως παρόλα αυτά δεν το διέταξε. Μάλιστα. Εδώ να πω, να προσθέσω ότι κάνουμε ένα crowdfunding με σκοπό τη συγκέντρωση των χρημάτων για τα έξοδα που θα χρειαστούν για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό είδα ότι έχει πάει καλά, έτσι δεν είναι? Έχει πάει καλά, ναι. Είναι 10 μέρες επάνω και έχει πάει αρκετά καλά. Δεν έχει συγκεντρωθεί το ποσό δηλαδή, αλλά έχει υπάρξει από την αρχή έντονο ενδιαφέρον. Απέχουμε. Για να είμαι ειλικρινής, έχει διπλή σημασία το crowdfunding που ανέβασα και γι' αυτό είναι μεγάλο το ποσό. Είναι ο πρώτος και κυριότερος λόγος είναι το να μαζευτούν τα χρήματα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο δεύτερος είναι για να μπορέσω να μαζέψω και χρήματα για να ολοκληρώσω τη φιλομετάβασή μου. Γιατί η αφετηρία εκεί βρίσκεται κιόλας, το ότι είμαι τρανς άτομο. Εδώ να τονίσω ότι υπάρχει κι άλλο ένα παράδοξο. Το ελληνικό δημόσιο τα τρανς άτομα τα αποδέχεται μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή ότι όσον αφορά την ορμονοθεραπεία μας καλύπτει και πληρώνουμε μόνο τη συμμετοχή του 25%. Για να ολοκληρώσουμε όμως χειρουργικά τη φιλομετάβασή μας, το θεωρεί αισθητική επέμβαση. Mm-hmm. Πώς ένα άτομο τρανς με τους αποκλεισμούς τους εργασιακούς που υφίσταται θα μπορέσει να πληρώσει ένα τέτοιο ποσό όταν δεν υπάρχει κάποια οικογένεια από πίσω? Μιλάμε για ένα ποσό σίγουρα πάνω από 1.000. Είναι πάνω από 10.000. Πάνω από 10.000. Νομίζω είναι και άλλα. Γενικά είναι ένα πλαίσιο που το κάνει κάπως ταξικό, γιατί προφανώς και το. Προφανώς. Όλη η υπόθεση αυτή είναι ταξική. Εγώ δηλαδή το βιώνω τελείως ταξικά όλο αυτό. Γιατί θεωρώ ότι αν είχα τα χρήματα να δίνω μια διατροφή 700-800 ευρώ το μήνα, αλλιώς θα με αντιμετώπισε και η πρώην μου. Αν είχα τα χρήματα να κάνω τη διαδικασία χειρουργικά, δεν θα χρειαζόταν η συνδρομή του κόσμου. Προφανώς και είναι ταξικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχόμαστε κουράγιο. Για την ταινία και για το φως που ρίχνετε και στη δική μου υπόθεση. Εδώ στο chat του ραδιοφώνου έχει βάλει ένας φίλος το link από το... Από το fundraising. Ναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Look out, it might get you my friend. Now if that fever starts to get you, lay back son, you just might explode. Yeah, if that fever starts to get you. Ήταν η Βανέσα Βενέτη. Μιλήσαμε μαζί της για μια δικαστική διαμάχη στην οποία βρίσκεται, η οποία κρίνουμε, όπως γνωρίζετε, τον προβληματισμό μας γύρω από τα ζητήματα αυτά, ότι δεν αφορά ένα προσωπικό της ζήτημα μόνο, αφορά το πώς ξαφνικά χρειάζεται συνάνθρωποι μας να αντιμετωπίσουν κοινωνικά αλλά και νομικά πάρα πολύ κρίσιμα, ζωτική σημασίας προβλήματα για τη ζωή τους. Όπως είναι να μην μπορεί να μιλήσει εδώ και 3 χρόνια με το παιδί της. Και παράλληλα και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ο νόμος για την ταυτότητα φύλου, υπάρχουν θεσμικά κολλήματα, να το πω έτσι, ή οικονομικά εμπόδια ή διάφορα άλλα, που με αφορμή και την ιστορία της Βανέσας που εξελίσσεται και ελπίζουμε να πάει καλά, δημιουργούν προβλήματα σε μια ομάδα ατόμων που υφίστανται ίσως τις περισσότερες διακρίσεις εις βάρος τους. Δηλαδή το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές σε επαγγελματικό χώρο και όλα τα σχετικά. Και μπορεί να μοιάζει μερικές φορές ότι είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, γιατί τίθεται το ζήτημα της ορατότητας, αλλά δεν είναι. Είναι μια κατάσταση που αρκετοί συμπολίτες μας, τρανς άντρες, τρανς γυναίκες, αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή αυτό που είπε ήταν πολύ σημαντικό, ακόμα και αυτό, το ότι πρέπει να υποχρεώνεται κάποιος να αναφέρει ότι είναι τρανς, προφανώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε το πώς, το πόσο κακοποιητικό είναι, αλλά για αυτά τα άτομα ισχύει. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι επίσης γι' αυτό το λόγο μιλάμε με τρανς άτομα, γι' αυτό το λόγο μιλάμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, γιατί είναι μερικά πράγματα που μπορεί από τη δική μας θέση να μην μας περνάνε από το μυαλό. Να μην μας φαίνεται πολύ σπουδαία υπόθεση να χρειαστεί να αναφέρεται. Δηλαδή τα χαρτιά που πιστοποιούν την ταυτότητά σου να μην σε συνδέουν πια με το παιδί σου μετά την αλλαγή των εγγράφων σου, και να χρειάζεται να αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για τρανς άτομο, προκειμένου να φανεί ότι είτε σε ένα ταξίδι είτε σε κάποια άλλη διαδικασία ότι το παιδί αυτό είναι παιδί σου. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου αυτό που δεν είναι ορατό σε εμάς, ακόμη και σε καλοπροαίρετους, όχι σε κακοπροαίρετους ανθρώπους, αυτό που δεν είναι αμέσως ορατό, που δεν το σκέφτεσαι γιατί δεν σου έχει τύχει, μιλάμε προκειμένου οι άνθρωποι που το αντιμετωπίζουν να μπορούν να μας πούν τι συμβαίνει. Και εδώ πέρα νομίζω ότι είναι μια ιστορία την οποία άξιζε πάρα πολύ που την ακούσαμε. Λοιπόν, είναι 6 παρά 2, σε λίγο είναι η ενημέρωση, θα μάθουμε το... Σήμερα κληρώνει η Κωνσταντίνα για τα μέτρα. Τι θα γίνει, πάει το απόγευμα, 6? Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν πάει, 6 τώρα δεν μπορώ να σου πω, τις τελευταίες διαρροές. Τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, έχει ξεκινήσει από χθες μια συζήτηση περί του... Η Αττική μπαίνει στο κόκκινο, τα κρούσματα αυξάνονται και τελικά, δεν έχω καταλάβει, μπορεί... Στο τέλος θα λέμε ότι okay, απλά βάλαν στο κόκκινο την Αττική. Θα ανοίξει και τα γυμνάσια. Περιμένουμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο που θα λειτουργούν τα μαγαζιά. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακόμα, τι θα είναι click away, τι θα είναι click in. Τα λύκια θα, από ό,τι φαίνεται, μένουν κλειστά. Λέγανε σε μια φάση γιατί θέλουν να ανοίξουν λόγω την τρίτη λυκείου. Αυτό που πάει πίσω. Αυτό. Λοιπόν. Νομίζω ότι, Θάνο, κάπου εδώ θα ευχηθούμε πάλι καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον, πώς το λέει ο Χατζηνικολάου, εκτός από τα ραδιοφωνάκια συντονισμένα και το Θεσσαλονίκη κούκλα μου, έχει και αυτό που διαφημίζει τα φύλλα της Real News, έτσι δεν είναι, που είναι όλα καταπληκτικά και θα είναι... Ναι, για πες. Ε? Θα έχουμε. Ωραία, θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, λοιπόν, στο... Μην χάσετε το Σαββατιάτικο. Μην χάσετε. Το The Press Project θα φάσετε κύριε. Ακούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Α, στη δημοσιότητα το συμβόλαιο της AstraZeneca με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το Εμβόλιο. Τι θέλα, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο. Είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Five and he was six. Rode on a horse made of sticks. He wore black and I wore